12 uur. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Vanaf morgen zitten in één klap duizenden mensen zonder huisarts. Dat wil zeggen, als de rechter in Maastricht het faillissement uitspreekt over de commerciële huisartsenketen Comet. Meer daarover hoor je zo meteen bij ons in de Nieuws BV. En in Georgië is de zogenoemde Russische wet definitief ingevoerd. Dat en meer in het NOS-journaal met Juris Stubinitsky. Met die Russische wet worden alle organisaties en media in Georgië verplicht zich te melden als buitenlands agent als ze meer dan 20% van hun financiering krijgen uit het buitenland. Rusland heeft een soortgelijke wet. De laatste weken waren er in Georgië grote protesten tegen de wet, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Die wet heeft inderdaad enorm veel losgemaakt in Georgië. Het waren ongetwijfeld de grootste protesten, straatprotesten die Georgië ooit heeft gezien. Tot 200.000 mensen in de straten van Tbilisi. En dat betekent dat zo ongeveer 1 op de 20 Georgiërs daaraan heeft deelgenomen. Dus dat is ongekend. Vorig jaar waren het ook al forse protesten, maar die waren niet zo groot. Toen heeft de regering toch bakzeil gehaald. Toen hebben ze al geprobeerd dat wetsontwerp erdoor te krijgen. Toen hebben ze het wetsontwerp van tafel gehaald. En nu hebben ze dus doorgezet, ondanks al die protesten en ook ondanks het verzet en het veto van de president. Gevreesd wordt dat Georgië nu een meer pro-Russische koers opgaat, terwijl het ook lid wil worden van de Europese Unie. Voorstanders zeggen dat de wet juist leidt tot meer transparantie. De onderwijsinspectie heeft een recordaantal veiligheidsmeldingen binnengekregen over middelbare scholen, meldt RTL Nieuws. In 2 jaar tijd is het aantal meldingen verdrievoudigd en ze zijn ook vaker ernstig. Het gaat dan bijvoorbeeld om incidenten met letsel of wapenbezit. De inspectie maakt zich zorgen. Een kind moet zich veilig voelen op een school. En pas als je je veilig voelt, kan je ook je ontwikkelen en leren. En deze ontwikkeling van toenemende signalen en ook wel wat we horen op scholen, dat er gewoon meer verharding en sneller escalatie is, is inderdaad een zorgelijke ontwikkeling waar scholen zich van bewust van moeten zijn. En ook moeten zorgen dat incidenten zijn er altijd op een school, maar waar het kan ook maatregelen nemen om te voorkomen dat die zo escaleren. De onderwijsinspectie heeft vanwege het toegenomen aantal meldingen besloten om het toezicht op de scholen te verhogen. Het hoogwater in het zuiden van Duitsland blijft leiden tot problemen. Correspondent Giem Balduk is daar. Giem, je loopt in het overstroomde gebied. Ik zag al een foto van je laarzen diep in het water. Wat ben je daar tot nu toe tegengekomen? Ja, ik sta hier nu in Bar Ebenhausen. Dat is een van de zwaarst getroffen dorpen in de regio. Iets ten noorden van München is dat. Hier zijn meerdere dammen de afgelopen 2 dagen doorgebroken. En dat merken we hier ook op straat. Het water kolkt door de straten. Zoals je wellicht ook hoort, zit veel druk op het water. Hier wordt voortdurend geprobeerd om mensen te evacueren. Dat gebeurt met grote trekkers voornamelijk. Een probleem daarbij is weer dat zij geleidelijk zonder brandstof komen te zitten. En dat juist precies die brandstoftanks op plekken staan die onder water zijn beland. De brandweer probeert enorm die brandstoftanks te bereiken, maar die heeft ze ook vooral zelf nodig. En ik las ook nog dat er nieuws is over een van de mensen die werd vermist. Wat kun je daarover vertellen? Ja, dat gaat om een vrouw van 42 jaar in Schrobenhausen. Dat is hier enkele kilometers verderop. Zij is zondag overvallen door het water in de kelder van haar huis. Daarbij vermoedelijk verdronken, want haar lichaam is zojuist geborgen. Het water is ook heel snel die kelders binnengelopen. We spraken hier net een bewoner. Die zag het binnen 10 minuten volledig vollopen. Dus je kunt je voorstellen hoe het water veel mensen heeft overvallen de afgelopen dagen. Meteorologen in Duitsland verwachten nog meer regen. Het staat al hoog in de rivieren. Waar wordt het spannend? Ja, de ogen zijn nu vooral gericht op de Donau. Omdat al die rivieren zoals hier, ik sta hier bij de Paar, dat is een van de vele zijrivieren die uiteindelijk uitkomt in de Donau. Hier begint nu langzaam het waterpeil iets te zakken. Is althans de verwachting, het is nog niet per se te zien. En al het water komt uiteindelijk in de Donau terecht. En zal dan met name rond de stad Regensburg voor problemen gaan zorgen. En er is natuurlijk nu al veel overlast. Welke gevolgen heeft het hoge water op dit moment? Ja, in dorpen zoals hier ligt eigenlijk het leven compleet stil. De supermarkten zijn gesloten. De supermarkten liggen hier ook op laaggelegen plekken, waardoor het ook onder water staat. Koelkasten zijn uitgevallen, omdat er geen stroom meer is hier in het dorp. Dus de mensen zijn nu vooral op zichzelf aangewezen. Ook voor de gewone huizen is er eigenlijk nog geen hulp voorhanden. Het wegpompen van wat ze dan private woningen noemen, dat begint pas later. De brandweer concentreert zich nu echt nog op de cruciale voorzieningen. Bijvoorbeeld de eigen brandweerkazerne, die staat ook onder water. En pas later deze week zullen kelders van gewone huizen worden leeggepompt. En ik las dat bondskanselier Scholz het gebied ook gaat bezoeken. Wat kan hij betekenen? Ja, hij is op dit moment bezig met een persconferentie, één dorp verderop, samen met de minister van Binnenlandse Zaken, Nancy Faeser. Vooralsnog is het vooral steun uitspreken voor de regio en de hulpverleners bedanken. Minister Faeser zei voorafgaand aan die persconferentie al dat ze onder de indruk was van alle hulpverleners. En zij zei ook dat ze merkt dat Duitsland les heeft getrokken uit die overstromingen van 3 jaar geleden. Dat weet je waarschijnlijk nog in het Ahrtal. Er zijn toen tientallen mensen bij om het leven gekomen. De minister zei dat de lessen die daar geleerd zijn hier worden toegepast en dat daardoor ook onnodige slachtoffers zijn voorkomen. Correspondent Gien Balduk in Zuid-Duitsland. Dankjewel. 8 maanden na de aanval van Hamas op Israël is het lichaam van een vermiste Israëliër geïdentificeerd. Het werd gevonden in een kibbutz aan de grens met Gaza. Eerder werd gedacht dat de man van 35 als gijzelaar was meegenomen naar Gaza, maar er kwamen maar geen signalen dat hij ook daadwerkelijk in Gaza zat. Daarom werden de stoffelijke resten uit de aangevallen kibbutz onderzocht en kon de man alsnog worden geïdentificeerd. Door een explosie bij een woning in Hoorn is gisteravond een bewoner zwaar gewond geraakt, zegt de politie. De woning is beschadigd. Wat er is ontploft is nog niet bekend. Zuid-Korea overweegt een militair verdrag met Noord-Korea op te schorten vanwege de honderden ballonnen met ontlasting die dat land over de grens heeft gestuurd. In het verdrag uit 2018 staat onder meer dat er geen militaire oefeningen aan de grens worden gehouden. Meer dan 2000 basisscholen roepen de Tweede Kamer op om in actie te komen voor het schoolontbijt. Ze maken zich zorgen omdat er in het nieuwe coalitieakkoord geen nieuwe subsidies voor het ontbijt op school is vrijgemaakt. Het NOS-journaal. De Mexicaanse oppositieleider Galvez erkent dat ze de verkiezingen heeft verloren van Claudia Sheinbaum. Zij is van dezelfde partij als haar voorganger López Obrador en kreeg volgens de exit polls 58% van de stemmen. Sheinbaum was hiervoor burgemeester van Mexico-stad, zegt correspondent Boris van der Spek. Dan heb je echt dat leiding over miljoenen mensen. En ze is een hoogopgeleide vrouw, best wel uit een elitaire achtergrond. Ze is een klimaatwetenschapper. Ze was ook onderdeel van een VN-klimaatpanel dat in 2007 de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen. En ze heeft een hele goede band met de huidige president. Ze heeft ook veel van zijn beleid en voorstellen overgenomen in haar campagne. Qua stijl is ze wel wat anders dan de huidige president, die ook AMLO wordt genoemd. Zij is een stuk stijver, iets meer gereserveerd, terwijl AMLO momenteel echt een hele uitgesproken, haast populistische president is. Sheinbaum is de eerste vrouw die president wordt van Mexico. Het is nog maar de vraag of er de komende jaren genoeg zorgwoningen voor ouderen worden bijgebouwd. Het gaat dan vaak om appartementen bij een verpleeghuis, zodat de zorg ook dichtbij is. Het doel is om binnen 6 jaar 40.000 van deze zorgwoningen te bouwen. Maar het is dus onzeker of dat gaat lukken, zegt brancheorganisatie Actis. Ja, dat gaat nog onvoldoende, terwijl we zien dat de vraag toeneemt. Er staan meer dan 22.000 mensen nu ook op de wachtlijst voor een verpleeghuis. Dat zijn allemaal mensen waarbij het thuis vaak echt niet meer gaat. Ja, en die hebben echt een plek nodig in de buurt van zorg, met zorg in de buurt, waar ze goed oud kunnen worden. De onzekerheid is er vooral vanwege de onduidelijke plannen van het kabinet. Daarnaast liggen er bouwprojecten stil en zijn de materiaalkosten hoog. Mensen met uitgezaaide huidkanker die geopereerd moeten worden kunnen beter voor de operatie immuuntherapie krijgen dan daarna. Deze methode lijkt veel betere resultaten op te leveren, blijkt uit een studie waar Nederlandse artsen aan meewerkten. Van de patiënten die van tevoren immuuntherapie kregen had een groot deel geen nabehandeling meer nodig en na een jaar was 84% tumorvrij. Bij een gewone behandeling is dat net iets meer dan de helft. Het weer op veel plaatsen bewolkt. Soms kan er een beetje regen vallen. In de kustprovincies af en toe zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen wisselvallig met een aantal buien, maar ook een droge periode met zon. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Goedemiddag op de A1 Amersfoort richting Hengelo staat een file van 7 kilometer tussen Kootwijk en Knoopend Beekbergen. De vertraging is een kwartier. Het komt omdat de rijbaan dicht is. Door gaten in de weg moet het verkeer via de vluchtstroken langs. Op de A12 Den Haag richting Utrecht door de werkzaamheden bij de Meren zijn 2 rijstroken maar open. 10 minuten vertraging. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 10 minuten extra reistijd door opruimwerkzaamheden. En de N9 Den Helder richting Alkmaar. Daar zijn werkzaamheden aan de gang bij Petten. 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Ik was terug in Zuid-Afrika, het land waar ik jaren als correspondent woonde en werkte. Het was precies 30 jaar geleden dat de apartheid was afgeschaft. Maar wat 30 jaar geleden werd afgeschaft, lijkt nu te herleven. De nieuwe vrienden van apartheid. Vanavond 22:30, VPRO NPO 2, Frontlinie. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Jonge, die computer is echt niet vooruit te branden. Problemen met je computer, of met je tablet, of een virus? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws-BV. Na 12:30 staat deze Nieuws-BV weer helemaal in het teken van de aankomende Europese verkiezingen. Vandaag hebben we de lijsttrekker van GroenLinks PvdA te gast. En dat is Bas Eickhout. Met hem gaan we het onder meer hebben over een van de grote Europese thema's van dit moment. Je raadt het al, migratie. Verder druktemaker van dienst is vandaag Massie Houtak. Maar eerst gaan we naar de dokter. De Nieuws-BV. Want een groot aantal mensen dreigt hun huisarts kwijt te raken door het omvallen van de commerciële huisartsketen Comet. Nadat eerder een dochteronderneming die de callcenters van Comet bestierde bankroet ging, hebben schuldeisers nu het faillissement aangevraagd van de afdeling die huisartsenzorg levert. De rechtbank in Maastricht die behandelt de zaak morgen, maar ik praat er nu alvast over en dat doe ik met Marjolein Tasje. Zij is voorzitter van het Landelijke Huisartsenvereniging. Goedemiddag, Marjolein. Goedemiddag. Ja, Marjolein, hoe groot zal de impact van dit faillissement zijn? Ja, die is groot, zeker in de regio's waar Comet veel patiënten heeft. Mm-hmm. En ook al de onzekerheid over de uitspraak en de onzekerheid over de toekomst, daar maken wij ons als huisartsen en zeker in die regio's natuurlijk echt grote zorgen over. Ja, en Marjolein, heb je een overzicht van hoeveel regio's dat zijn, hoeveel mensen er afhankelijk hiervan zijn? Ja, dat hebben we ongeveer wel. We weten in ieder geval dat bijvoorbeeld in Noord-Holland en in Twente dat echt duizenden patiënten zijn. Bijvoorbeeld in Enschede gaat het echt over duizenden patiënten. Terwijl we ook al weten dat de druk op de huisartsenzorg daar groot is. Dus dat heeft behoorlijke impact. Wat er morgen besloten wordt, maar ook al die onrust erover geeft ook onrust. Ja. Nou weten we dat de druk op huisartsenpraktijken al groot is. Hè? Je moet vaak wachten. Het is niet altijd makkelijk om meteen een afspraak te maken. Als Comet failliet gaat, hè, wat betekent het dan concreet voor de mensen die daar patiënt zijn? Moeten ze dan nog langer wachten? Nou, dat concreet betekent dat er al noodscenario's in voorbereiding zijn. Dat is een samenwerking tussen de regionale huisartsen en de zorgverzekeraars. Mm-hmm. En wat je dan moet voorstellen bij zo'n noodscenario is in ieder geval dat er een acute opvang gedaan wordt voor de klachten die acuut zijn. Maar dat er ook gezorgd moet gaan worden voor de hele zieke mensen. Hè? Bijvoorbeeld de mensen die gaan sterven of heel ziek zijn. Mm-hmm. Maar dat er vooral geïnvesteerd moet gaan worden in de structurele oplossing. En dat zou bijvoorbeeld kunnen met nulpraktijken. En dat is echt dan een plan wat de zorgverzekeraars samen met de regionale huisartsen aan het maken zijn. Mm-hmm. En dat is waarom wij ook echt ook als huisartsen het zo belangrijk vinden dat we investeren in dat praktijkhouderschap. Dat het aantrekkelijk is voor huisartsen om ook een praktijk te gaan beginnen. En zeker ook in de regio's waar dat het hardst nodig is. Ja, maar dat is dan de structurele oplossing. Als ik het dan zo hoor, hè, kijk naar de huidige situatie. We weten dat er een groot huisartsentekort is. 60% van de bestaande praktijken neemt geen nieuwe patiënten meer aan. Ja, Comet is toen in dit gat gesprongen. Was dat überhaupt wel een goed idee als we naar de huidige situatie kijken en nu op zoek zijn naar structurele oplossingen? Nou, kijk, op zich, wij zijn niet tegen nieuwe toetreders. Nee, er zijn ook een paar mooie vormen van franchise, noem even flexdokters, noem maar op. Maar we hebben als huisartsen huisartsenzorg te leveren. En dat is persoonsgericht, dat is continu, dat betekent 24-7. Hè, dat je echt de patiënten die dat nodig hebben, dat je die ook kent en goede zorg kan geven. Dat je je in de wijk verbindt aan de mensen waarmee je het samen doet. En het gaat dus heel erg op de manier waarop je dat doet. En wat denk ik blijkt, is dat een commerciële partij die misschien toch een teveel verdienmodel voor ogen heeft. Ja, dat is in de huisartsenzorg. Die is daar niet geschikt voor. Nee. Dat past niet. Hmm. Dus hebben we het eigenlijk een beetje uit de hand laten lopen met de marktwerking als het gaat om de zorg? Nou, eerlijk gezegd denk ik dat dit echt een leer is, dat je staat voor de kernwaarden van het huisartsenvak, en daar past een snel verdienmodel niet bij. Dat is echt investeren. En ik denk echt dat het heel erg belangrijk is dat we weten dat de jonge huisartsen in opleiding merendeel echt praktijkhouder wil worden, en dat we die om dat ook echt toe te laten, dat dat mogelijk is, dat niet iemand denkt van, oh jeetje, wat voor zorg gekomen door de volgende jaren allemaal om me af. Daar echt in investeren. Want op zich hebben we veel huisartsen in Nederland. Nu heeft u het over een noodplan. Dat betekent automatisch natuurlijk ook druk op de huisartsen die dat allemaal moeten gaan opvangen. Hè? Eventjes als we naar het nu kijken. Want we hebben het even over de toekomst. Maar het nu is natuurlijk ook belangrijk. Zeker voor de patiënten die snel zorg nodig hebben. Die zeer ziek zijn. Gaan andere patiënten hier ook last van krijgen? Wordt het een soort van inktvlek straks? Nou, kijk, daarom is het investeren in dat iets langere termijn zo belangrijk. Dat moet echt maanden. Hè, dat is natuurlijk iets wat heel lang duurt. Maar ook wel dat je in een aantal maanden wat kan doen. Voor de hele acute opvang gaan toch, denk ik, de regionale huisartsen er weer staan. Ik was laatst bij een bijeenkomst van de Twentse huisartsen. Die echt, die werken zich 6 keer in de ronde. En zich toch heel verantwoordelijk voelen om toch die acute opvang te doen. Ook al weten we dan dat in dat hele acute scenario, dat soms niet de zorg is die je zou willen leveren als huisarts. Hè. Wij hebben gewoon een zorghart. Wij willen dat gewoon goed doen. Maar dat er in ieder geval voor het hoognodige, voor die hele zieke mensen, voor die acute opvang, dat zij daar toch weer klaar voor gaan staan. Oh, heel veel sterkte daar met uw collega's ook. Marjolein Tasje van de Landelijke Huisartsenvereniging. Goedemiddag. Dr. Robert van de Beatles kun je in ieder geval altijd terecht. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. En van de huisarts gaan we naar de brandweer. Want de brandweer doet meer dan branden blussen. Verkeersongevallen, reanimaties en suïcides zijn ook onderdeel van het werk. En dat zorgt soms voor mentale problemen. De eerste reanimatie weet ik nog. Eerste kinderreanimatie. Eerste geweldsreanimatie. Nee, die weet ik allemaal nog. Dus ja, en ga dat maar eens proberen te verwerken. Als je niet weet hoe. Ik heb dat gewoon allemaal in de spreekwoordelijke kast gezet. En er kon nog meer bij en er kon nog meer bij. Totdat het te veel is. Dus als jij een half jaar al druk bent om iets te verwerken en daar vervolgens elke dag weer iets bovenop gaat krijgen, ja, dan heb je op een gegeven moment zit het gewoon vol. En dan verwacht je eigenlijk verwacht je dan wel dat je als hulpverlener geholpen gaat worden. En dan kom je van een hele koude kermis thuis. Ja, voor mensen bij de brandweer met een posttraumatische stressstoornis, PTSS, is nog steeds niet voldoende hulp. Morgen debatteert de Tweede Kamer erover. Daarom vanuit Den Haag, Tweede Kamerlid voor GroenLinks PvdA, Songül Müttler. Goedemiddag. Goedemiddag. En naast haar zit brandweer Steven Hulsebos. Ook goedemiddag, Steven. Goedemiddag. Steven, even om bij jou te beginnen. Hè? Jij kreeg in 2017, heb ik begrepen, de diagnose PTSS. Hoe gaat het nu met jou? Nou, het is sinds 2017 wel iets beter. Hè? Je kan er iets beter mee omgaan, maar het gaat nooit meer over. Het is gewoon levenslang. Ja. Levenslang, wat betekent dat voor jou dan in de dagelijkse praktijk? De rest van je leven zware medicijnen slikken. Depressies die dwars door je medicijnen heen komen. Het blijven knokken tegen organisaties wat betreft je inkomen, et cetera. Jeetje, ik schrik er eigenlijk van als je dat je het gewoon dagelijks nog medicatie moet nemen om gewoon de dag door te komen dus. Zonder die medicaties houdt het op. Jeetje. Nou, daar maak je veel mee hè, als brandweerman. Jullie zijn vaak als eerste aanwezig als er alarm wordt geslagen. Bovendien zijn het vaak hele heftige incidenten waar jullie naartoe moeten. Wat is nou, Steven, mentaal het allerzwaarste aan het werk? Kinderreanimaties. Met één woord, kinderreanimaties. Ja, ja, want ja, ik kan het zelf wel invullen, denk ik. Nou, het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Op het moment dat je zelf kinderen krijgt, ga je al heel gauw de link leggen. En op het moment dat je die link gaat leggen, en zeker als je, wat ik heb gehad, een kind die sprekend op je zoon lijkt, dan gaat dat fout. En dat krijg je ook niet meer goed. Want wat gebeurt er dan? Nou ja, ik ging anderhalf jaar elke nacht mijn bed uit met een zaklamp om te kijken of mijn zoon nog leefde. Dus dat neem je dus mee naar huis. Maar ik kan me voorstellen, als jij zo'n jongen hebt gereanimeerd of je bent daarmee bezig, je komt daar helemaal in shock van terug. Wie vangt jou dan op? Wat gebeurt er daarna? Nou kijk, eerst hadden ze een team, of dat hebben ze nog steeds in Rotterdam, hebben ze een team en dat gaat dan wel praten in de ploeg. Hè? Je zit met een ploeg aan tafel en wie heeft er last van? Nou ja, op dat moment wil je toch niet al heel gauw zeggen dat je er last van hebt, hè? Want je wilt toch niet laten kennen. Alleen ja, dan ga je naar huis toe en dan zie je opeens je zoon en dan komt opeens het verhaal van ja, dat kan mijn zoon ook zomaar gebeuren. Mm-hmm. En dan sta je dus iedere nacht met een zaklamp te kijken of het oké is met hem. Ja, ja. En wanneer heb jij toen besloten van ik ga hier toch even aan de bel trekken? Kon dat überhaupt bij je werkgever? Nou, bij mijn werkgever op dat moment nog niet echt. Ik ben zelf eerst naar de huisarts gegaan. Mm-hmm. Toen bij de psycholoog terechtgekomen. Psychiater voor medicatie. Dan kom je bij je arbo-arts terecht. Dan kom je bij ARC terecht. Hè, dat zit in Amsterdam of bij Diemen. Daar word je voor een second opinion geholpen. Ja, en dat duurt allemaal heel erg lang voordat je zeg maar de diagnose PTSS krijgt. Ja. Wat ook iemand een keertje bij Sembla zei van we doen het alleen voor het geld. Nou, je gaat een traject door, daar worden de meeste mensen echt bang van. Ja, want wat is dat voor traject? Nou ja, je krijgt EMDR. In mijn geval verschrikkelijk veel EMDR gehad. Want elke keer als ze een incident hadden opgelost, kwam er een ander incident naar boven drijven. Dus dan, er komt steeds meer en meer en meer en meer. Een hele donkere tunnel dus die je ingaat. Müttler, ja, om mensen zoals Steven adequaat te kunnen helpen, moet PTSS dus een erkend beroepsziekte worden bij de brandweer. Nou, bij de politie is dat al, bij Defensie ook. Waarom in hemelsnaam niet bij de brandweer? Ja, dat vraag ik me eigenlijk ook af, omdat onze brandweerlieden, en ik heb velen gesproken naast Steven, en hun verhalen gingen echt door merg en been, omdat de impact van PTSS is zo groot, ook voor het gezin. Alleen is dat tot op heden dus blijkbaar niet voldoende erkend, terwijl ze dag in dag uit klaarstaan voor onze veiligheid. Ja. En de minister schuift het af op de 25 werkgevers. Ja, en dat vind ik gewoon niet kunnen. Ja, maar... En dat vind ik ook niet van deze tijd. Nee, want waarom niet van deze tijd? Ja, we hebben hier te maken met hulpverleners, ja, die onder andere dagelijks, je zei het net al, reanimaties. Met gevaar voor eigen leven. Inderdaad, met gevaar voor leven. Het is tijd dat ook PTSS bij de brandweer als een landelijk erkend beroepsziekte wordt. Mm-hmm. Dat ze niet gekort worden in hun inkomen. Dat ze ondersteund worden als het gaat om medische kosten. En dat ze gewoon tijd krijgen om zichzelf te helen of te herstellen. Ja, nou, lijkt me heel erg logisch. Morgen is het debat, hè, in de Tweede Kamer met justitieminister Dylan Jessicus. Wat wilt u daar eigenlijk bereiken precies? Ik wil 3 dingen bereiken. In de eerste plaats moet zo snel mogelijk PTSS bij de brandweer als een landelijk erkend beroepsziekte worden. 2, ik wil dat de minister ook boter bij de vis doet. Dus ook de werkgevers financieel ondersteunt en beleidsmatig ondersteunt om dit voor elkaar te krijgen. En de derde is, want nu hebben we het over brandweer, maar vergeet de ambulancepersoneel niet. Vergeet de treinmachinisten niet, die ook dag in dag uit met dit soort heftige dingen te maken kunnen krijgen. Dus ik pleit, mede namens mijn partij, morgen ook voor 1 landelijk PTSS-instituut. Mm-hmm. Die meerdere hulpverleners goed kan ondersteunen. Ja, maar nou, daar kan ik het wel een beetje uittekenen zometeen. Zo zegt de minister, ja, maar ik ben geen werkgever van de brandweer. Dat zijn de veiligheidsregio's. Ga het maar met hen bespreken. Het enige wat ik kan doen is de veiligheidsregio's om met ze te praten. Maar ik kan ze toch niet dwingen. Ja, dan bent u toch eigenlijk bij de minister bij het verkeerde adres, toch? Ik vind het een heel makkelijk antwoord. Ja? En ik word als ze met dat antwoord komt? Dan gaat ze meekomen, want ik heb de schriftelijke antwoorden gezien op onze eerdere vragen. Ik ben de stelselverantwoordelijke en ik ga het gesprek voeren met de veiligheidsregio's. Dan neem ik het genoegen niet mee. Dus we gaan hier druk op voeren. En we gaan ook in gesprek zelf het gesprek blijven voeren met de veiligheidsregio's. En die geven aan dat zij ook financieel ondersteuning hebben. De ene veiligheidsregio kan bijvoorbeeld het wel bekostigen en de andere niet. Ja, dat kan niet. Er moet gewoon eenduidig, er moeten gewoon eenduidige afspraken worden gemaakt. En ik vind dat de minister die wel naar buiten roept, de brandweer, daar moeten we zorg voor dragen. Mm-hmm. Dan moet ze ook boter bij de vis doen. En moet ze ook de veiligheidsregio's helpen. Ja, helpen of ook gewoon dwingen. Want we hebben natuurlijk ook navraag gedaan bij het hoofd van de veiligheidsregio's. En die laten weten dat ze streven er in oktober een landelijke regeling PTSS te organiseren. Maar uiteindelijk, wat u zelf ook zegt, maar iedere aparte veiligheidsregio het zelf bepalen of ze daar wel of niet aan meedoen. Het zijn er in Nederland 25 in totaal. Ja, ze zeggen dat er de intentie is. En hier blijven we dan continu hangen. Moet de minister ze niet gewoon dwingen? Ja, wat mij betreft zeker. Het moet verplichtend zijn. Maar ze zal daar ook iets meer bij moeten doen dan ook gaat gesprek voeren. Dat betekent dus ook hen financieel eventueel ondersteunen daarin. Ja, maar als we teruggaan naar de oorzaak, hebben we het gewoon vanaf het begin dan niet gewoon helemaal verkeerd ingericht? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik zie Steven trouwens knikken. Steven, ja, hoe kijk jij als jij hier naar, als je dit allemaal hoort? Hoe kijk je hier naar? Nou, de grond van alles naar boven weer. Ik ben ook gewoon boos, zeg maar. Ja, snap ik. Het is ook heel raar. Je waagt je leven voor de maatschappij. Mm-hmm. En als je thuis komt te zitten, na 2 jaar mag je ontslagen worden. Want dan komt de wet poortwachter. Hè, dan krijg je het UWV om de hoek. En als ik nou gewoon zeg van, als je nou een ziekte oploopt op je werk, hoe noem je dan zo'n ziekte? Dat noem je dan toch een beroepsziekte? Ja, ja. Hoezo niet erkennen? Ja. Hoezo? Het gaat alleen maar om geld. Keihard om geld. Maar ze vergeten wel dat als jij thuis komt te zitten, dat je op een gegeven moment meteen gekort mag worden als je een bepaalde tijd thuis zit. En daar waag je dus je leven voor. Daar red je mensen voor, daar doe je de meest gevaarlijke dingen voor. En daar word je gewoon voor gestraft. Dus wat de veiligheidsregio's dus bedenken, ja, dat zal best wel. Maar ze moeten eens nadenken over wat daar in die gezinnen thuis gebeurt. Want PTSS heb je niet als persoon. Je hele gezin gaat eraan. Suïcides, echtscheidingen, noem maar op. Je krijgt een karakterverandering en jouw partner moet daar wel mee om kunnen gaan. Dus als zij praten, nou, neemt dus een weekje over dan. Ja, Misschien is dat wel een goeie, inderdaad. Dit heeft wel een impact op de samenleving. Dank jullie wel, brandweerman Steven Hulsebos en uiteraard GroenLinks PvdA Tweede Kamerlid Songül Mittler. Alsjeblieft. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. In onze serie in de aanloop naar de Europese verkiezingen praat ik vandaag met Bas Eickhout. In Nederland de nummer 1 van de gezamenlijke lijst van GroenLinks MP van de A wat betreft de Europese verkiezingen. En het thema van vandaag is een heet hangijzer, migratie. Iedereen heeft daar zo zijn eigen gedachten bij, ook Theo Maassen. Dan zie ik zo'n foto met allemaal vluchtelingen. En, ja, dat vind ik hartverscheurend. Die willen gewoon naar huis. Die willen gewoon thuis zijn. Nou was ik zelf toevallig van de week was ik een hele avond thuis. En ja, dan vind ik toch ook dat het in de praktijk ook wel vaak tegenvalt, hoor. Ik denk dat als je vluchteling bent, dat je thuis ook wel heel erg gaat idealiseren, denk ik. NPO Radio 1. Dan na 12:30 is het NOS Nieuws met Juri Stubenitski. De overlast door het noodweer in Zuid-Duitsland is nog niet voorbij. Vannacht is opnieuw een dam doorgebroken. Grote gebieden, dorpen en delen van steden staan onder water, vooral in Beieren. Bij de onderwijsinspectie zijn veel meer meldingen binnengekomen van heftige incidenten op middelbare scholen. Zoals wapenbezit, drugsverkoop in de fietsenstalling, prostitutie en ruzies die escaleren. In 2 jaar tijd is het aantal veiligheidsmeldingen verdrievoudigd. In de Maas bij Venlo zoekt de politie met een sonarboot opnieuw naar de mannen die sinds gisteren zijn vermist. Het zijn Duitsers van 21 en 22 jaar die in de rivier waren gesprongen nadat een telefoon in het water was gevallen. En de bewoner van een rijtjeshuis in Hoorn in Noord-Holland is gisteravond zwaar gewond geraakt door een explosie, zegt de politie. De voordeur heeft flinke schade. Wat er is ontploft in Hoorn is nog niet bekend. Erwin Hart, hoe staat het op onze wegen? Nou, er zijn wel wat files. Op de A1 Amersfoort richting Hengelo. 8 kilometer tussen Kootwijk en Knopend Beekbergen. Door een spoedreparatie is de rijbaan dicht. En moet men via de vluchtstrook erlangs. Dat geeft 20 minuten extra reistijd. A12 Den Haag richting Utrecht door de werkzaamheden bij Harmelen. Nu 8 kilometer file, een kwartier erbij. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij afrit Oud-Beijerland zijn opruimwerkzaamheden aan de weg aan de hand. Dat geeft 4 kilometer file en 5 minuten vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Massie Hoetak. De Amerikaanse publieke omroepradio NPR heeft een legendarisch programma genaamd Tiny Desk. De grootste artiesten van over de hele wereld komen langs op het kantoor van het radiopersoneel om tussen de bureautjes en boekenkasten op te treden. Ondanks de intieme setting komt bijna iedereen met een band en soms zelfs met vele achtergrondvocalisten, koren, DJ's, instrumentalisten, noem maar op. Het is ondertussen een onuitgesproken wet in de muziekindustrie. Je kunt poppodia en stadions over de hele wereld uitverkopen, maar je telt pas echt mee als je gevraagd wordt voor Tiny Desk. De NPR is zo slim geweest om naast de iconische muziek die deze miniconcerten opleveren, ook het beeld vast te leggen. De video's hiervan worden dan ook in no time miljoenen keren bekeken en online gedeeld. Om even een beeld te schetsen van de artiesten die er zijn geweest. Taylor Swift, Tyler, the Creator, T-Pain, Justin Bieber, Juvenile, Mac Miller, Billie Eilish, Coldplay, Scarface, Justin Timberlake, Nile Rodgers, Stromae, Nelly Furtado, Anderson .Paak, Babyface en Usher. En dat is slechts een kleine greep. Dit weekend verscheen er weer een nieuwe Tiny Desk. Dit keer van de dancehall-legende Sean Paul. Mijn basisschool- en middelbare schoolherinneringen zijn aan elkaar gereigd door de hits van Sean Paul. Zijn Jamaicaanse dansnummers lieten niet alleen in de Verenigde Staten mensen losgaan, maar ook in Engeland, Europa en tot ver in andere werelddelen. Van Infiltrate tot Deport Them, van Gimme the Light tot Get Busy en van Temperature tot Like Glue zijn de nummers nog even aanstekelijk en staan ze 25 jaar later nog recht overeind. Zijn Tiny Desk van dit weekend behoort dan ook wat mij betreft meteen tot een van de beste ooit. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar intieme live muziek werkt bij mij altijd heel erg troostend, hoopgevend en inspirerend. En laat dat nou net zijn wat we hard nodig hebben in deze tijd. Schoonheid te midden van de strijd. De Volkskrant deed in 2007 met een kantoortuinconcert een mooie poging om een Nederlandse versie van Tiny Desk te maken. Met optredens van Rico en Styx, Zwart Licht, Spinvis en Nukul Collective als mooie uitblinkers daartussen. Maar dat had helaas een kort leven. Podium Zwart van Omroep Zwart vervult nu een mooie rol daarin. Kwalitatief qua beeld en geluid en artiesten misschien wel beter dan ooit is gedaan in Nederland. Ik kan het iedereen aanraden om bijvoorbeeld de miniconcerten van Caliboy, Melissa Lopez, Willem, I'm Aisha en Glennis Grace terug te kijken en te luisteren op YouTube. Mocht je deze week bijvoorbeeld onderweg naar de stembus voor de Europese verkiezingen het even niet meer weten, mocht je met het oog op het nieuwe kabinet het even niet meer weten, mocht je door alle dood en verderf in de wereld het even niet meer weten, zet dan een intiem live concert op en troost jezelf, inspireer jezelf en geef jezelf hoop. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, we hebben bijna een nieuw kabinet. Toch mogen we donderdag alweer naar de stembus. Al is het voor... OO Europa. Ja, de Europese verkiezingen. En om daarover te praten is onze politieke redacteur Anna Plezier aangeschoven. Goedemiddag, Anna. Hey, goedemiddag. Wie heb je meegenomen vandaag? Nou, hier in de studio zit Bas Eickhout. Hij is van GroenLinks Europa, spitsenkandidaat voor de Groenen en ook de lijsttrekker van de gezamenlijke lijst voor GroenLinks-PvdA. En volgens mij het langzittende Nederlandse Europarlementslid, klopt dat? Ja, van de Nederlanders klopt dat, ja. Ja. Ja, Sofiane Veld zit nog langer, hè? Zit nog langer, hoe lang? Ja, die is nog één termijn meer, dus volgens mij 20 jaar. Ja. Maar die doet het nu voor België. Houdt u dat allemaal bij? Ja, wel. Het is iets makkelijker in Brussel dan in Den Haag. Ja, precies. Oh, Anna, je bent in archieven ingedoken. Wat heb je daar gevonden over Bas Eickhout? Ja, ik dacht, omdat hij er al zo lang zit, dus even naar die beginjaren kijken. En ik vond een klein fragmentje. Dat was volgens mij een van uw eerste tv-interviews. U was toen net verkozen en u was bij onze collega's van Vroege Vogels te gast. En het ging over het plukken van ganzen. Dat klonk zo. En wat gewoon echt heel duidelijk blijkt telkens is dat ze zeggen, ja, plukken mag niet. Maar oogsten mag wel. Ja, dat is een woordspel van wat is nu oogsten en wat is plukken. En als je die beelden ziet, ik kan dat niet oogsten noemen. U fronst. Kunt u zich niet meer herinneren? Nee, ik zat wel even te denken, waar ging dit ook weer over? Maar volgens mij was het ganzenvering, kussens en dergelijke. Ja. Dus ik was even aan het graven. U kunt zich er niet meer over opwinden in ieder geval. Ik heb er geen actieve herinnering. Oh, God. Zo praten ze allemaal als ze er lang zitten schijnbaar. Is dat zo? Nee, volgens mij probeer ik dit echt heel erg te voorkomen. Ja. Dus dit was wel een grapje, mensen. Oké. Hoe houdt u trouwens zo lang vol daar in Europa? Je zit er al sinds 2009. Ja, ik gewoon echt wel. Ik vind het gewoon nog steeds echt leuk. Ja. En je haalt ook resultaten. En daar kun je dan opteren. Want je haalt natuurlijk ook vaak geen resultaat. Of er gaat er iets mis. Dus natuurlijk heb ik ook mijn frustraties. Had u vaker resultaten dan geen resultaten? Uiteindelijk, ik hou genoeg resultaten om het nog leuk te vinden. Oké, goed. En hoe houdt u zichzelf een beetje fris? Volgens mij, voor mij is altijd muziek een hele belangrijke uitlaatklep. Aha. Dus je moet ook altijd wel zorgen dat je nog gewoon een normaal leven hebt naast de politiek. Wat voor muziek is dat dan? Want als u zegt een uitlaatklep, zijn dat dan rachende gitaar of juist klassiek om tot rust te komen? Nee, dit is wel meer de rachende gitarenkant. Goed, we gaan naar de inhoud, meneer Eickhout. Anna, waar gaan we het over hebben? Ja, over migratie. Het was het grootste thema, kan ik wel zeggen, bij de landelijke verkiezingen. Ook omdat het vorige kabinet daar natuurlijk op viel. Maar we weten allemaal, migratie is vooral een Europese aangelegenheid. Het is een probleem wat breed in Europa speelt. Daarom zijn we ook Europees bezig om te kijken hoe je dat onder controle kunt krijgen. Linkse naïviteit of rechtse harteloosheid. Strengere grenscontroles aan de Europese buitengrenzen leiden al snel tot een gepolariseerd debat. Vanuit Europa komt er weer nieuwe wetgeving aan. Migranten die weinig kans hebben op asiel, die worden in de toekomst meteen bij aankomst in Europa vastgezet. Om grip te krijgen op migratie. En ieder voor zich en God voor ons allen. Als je dat als land doet en niet Europees optrekt, dan ga je het helemaal niet oplossen. En het lijkt erop dat anti-migratiepartijen op winst staan. Je gaat zien dat het nieuwe Europees Parlement een veel kritischer houding gaat aannemen tegen migratie. Een kritischere houding, Anna. En wat besluit Europa dan? Ja, Europa die besluit natuurlijk heel veel. Die maken heel veel afspraken en beleid als het gaat om migratie. Ik denk dat veel mensen ook wel de migratiedeals kennen. Die met Turkije zijn gesloten, met Tunesië. Ja, dan worden dus afspraken gemaakt met een aantal, dus in dit geval met Turkije en Tunesië, om te kijken van kunnen dus die vluchtelingen in de regio opgevangen worden, zodat ze niet allemaal massaal naar Europa kunnen. En daar worden ze ook voor betaald, toch? Deze landen, of is dat niet zo? Ja, en sommige partijen, zoals de GroenLinks-PvdA, die zijn er ook kritisch op. Want ze zeggen, moet je wel in zee gaan met zulke regimes? En komt dat geld dan wel goed terecht? En helpt het daadwerkelijk? Dat is een beetje de vraag. Mm-hmm. Maar partijen als de VVD, die zijn er juist heel trots op en die zijn er heel blij mee. En die zeggen, daar moeten we juist mee doorgaan. Ja, en een ander belangrijk onderdeel van hoe Europa migratie aanpakt is het migratiepact. Mm-hmm. Dat er in april eindelijk kwam, echt na jaren van onderhandelingen. En Nieuwsuur had even op een rijtje gezet wat daar precies in zit. Dus laten we daar even naar luisteren. Met het nieuwe migratiepact komen er andere grensprocedures. Er worden kampen aan de Europese buitengrenzen gebouwd. Een soort detentiekampen waar mensen worden opgesloten. ook gezinnen met kinderen. Mensen uit gevaarlijke gebieden, zoals Soedan en Afghanistan, die grote kans maken op asiel, ondergaan een normale procedure in de landen waar ze zijn aangekomen, zoals Italië. Als de druk op die landen te groot wordt, worden asielzoekers verdeeld over heel Europa. Landen kunnen dat afkopen met €20.000 per persoon. De Nederlandse Tweede Kamer heeft al besloten dat ons land asielzoekers afkoopt. Eén ding staat vast. Met deze stemming van het Europees Parlement is er dus een definitief asiel- en migratieakkoord. De Europese lidstaten hopen vanaf nu meer greep op migratie te krijgen. Sorry, wat bizar. Mensen afkopen. Ja, ja, dat gaan wij in Nederland lekker doen. Dus ja, ja, je zou kunnen zeggen... Ik is even versteld, ja. Ja, okay. Het is een Europese spreidingswet. Maar ja. Je kan er dus, als je veel geld hebt, ja, kan je er een beetje voor uitkomen. En is ja, hoe solidair is de spreiding, Europese spreidingswet, kan je dan natuurlijk wel je een beetje afvragen. Ja, want waar gaan die mensen dan uiteindelijk heen? Dat is ook de vraag. Ja, maar de landen die ze niet kunnen afkopen. En om hoeveel vluchtelingen gaat het dan uiteindelijk? Ja, ik dacht, we gaan ook even die cijfers op een rij zetten. Ja. Het aantal asielvragen in Europa stijgt namelijk flink. In 2020 kwamen er ongeveer 400.000 vluchtelingen binnen. Mm-hmm. En nu zitten we al bijna 1 miljoen in Europa. Dat zijn vooral mensen uit Syrië en Afghanistan. Maar het is in het verleden, in 2015, wel hoger geweest. We zitten dus nog niet op een record aantal vluchtelingen. En daar moet ik wel bij zeggen dat Oekraïners hier niet onder vallen onder deze cijfers, omdat zij geen asiel aan hoeven te vragen, maar vallen onder een tijdelijke bescherming. Ja, ja, ja. En wat vinden partijen in Europa hier allemaal van? Nou, ik heb even de verkiezingsprogramma's van een aantal partijen erbij gepakt. Dat willen we weten. Ja, en de PVV, ja, nou ja, goed, die willen overigens ook niet bij ons aanschuiven, wil ik nog even erbij zeggen hoe vaak we ze ook uitnodigen. Maar die hebben een heel interessant verkiezingsprogramma. Het is een soort Sinterklaasgedicht meets spoken word. Dit hebben ze bijvoorbeeld opgeschreven over migratie. Voor ons is het genoeg. De maat is vol. Nederland is vol. Propvol. We moeten het tij keren voordat het te laat is. Nou, klinkt leuk. Alarmerend vooral klinkt het. Wat ze dan precies willen, concreet, of hoe ze dat willen aanpakken. Er zijn geen oplossingen. Nee, nee, dus het blijft bij dit soort ja, gedichtjes. Oh. Maar er zit nog niet heel veel concreets bij. En ze willen dus niet aanschuiven. Geven ze ook een reden waarom ze niet willen aanschuiven? Nee. Okay, dus dat om toch nog even te benadrukken. Ja, ze worden echt wel uitgenodigd. Maar goed, ze willen niet. SGP die willen heel graag hekken plaatsen in Europa. En BBB vindt het dat het migratiepact niet ver genoeg gaat. Ze vinden het zwaar onvoldoende. Er moet meer opvang in de regio komen en meer migratiedeals. Ja, Nieuw Sociaal Contract en CDA die zijn best wel content met wat er nu ligt met de migratiepact. Ja. Maar die zeggen, nou ja, het mag wel ietsje strenger. Ja. Maar heel eventjes, want je zegt de BBB wil meer migratiedeals. Dus zoals we het nu hebben liggen met het afkopen. En, nee, die deals zijn dus echt die afspraken met Turkije of Tunesië. Ja, dus daar willen ze meer van? Ja, die zeggen, we willen meer van die afspraken met andere regimes. Ja, ja, dus dat vinden zij goed werken. Ja. En voor NSC is het wel goed zoals het nu is. Ja, die zeggen, het mag wel iets strenger. Maar die zijn wel content met het migratiepact. De VVD is ook blij met het migratiepact, maar die sluiten dus een opt-out niet uit als het gaat om migratie. Dus dat wij een uitzondering krijgen als het gaat om migratiebeleid in tegenstelling tot andere Europese landen. Nou, GroenLinks, Partij van de Arbeid, dus Bas Eickhout zit hier natuurlijk naast ons. Die zijn heel kritisch op de deals die gesloten zijn. Op het migratiepact ook, maar ook op die migratiedeals met bijvoorbeeld Tunesië. Die vinden dat ook het migratiepact bijvoorbeeld niet humaan genoeg. En ook vragen zich af hoe uitvoerbaar het is. En ze zeggen ook van je moet wel dan die vluchtelingen eerlijk verdelen. En op deze manier kan het ene land afkomen, het andere land niet. Kortom, die zijn er wat minder blij mee. Nou, dankjewel trouwens voor je uitleg, Anna. We gaan even doorpraten, want ik zag een enorme frons bij Bas Eickhout verschijnen op het voorhoofd. Europees lijsttrekker van GroenLinks PvdA. Toen Anna het had over SGP en die zegt van we willen het vooral hekken plaatsen. Ja. Enorme frons op het voorhoofd. Ja, omdat dat al gebeurt. Dus eigenlijk ook dat beeld dat Europa open grenzen heeft. Nou, we hebben sowieso een hele Middellandse Zee. Dat natuurlijk een forse grens is tussen Noord-Afrika en Zuid-Europa. Maar we hebben ook dus grenzen bij bijvoorbeeld Kroatië en dan naar Bosnië. Ja, daar worden ook hekken geplaatst. U vindt dit onzin? Nou, het is de retoriek creëert alsof er hordes op Europa afkomen. komen. Ja, ja. En daar moeten we ons tegen beschermen. Ja. Ja, volgens mij moet dit debat ook iets rustiger gevoerd worden. Ja, maar het is wel het thema van de landelijke verkiezingen, hè? Migratie. Een van de thema's, zou ik zeggen. Thema's. Ja. In uw verkiezingsprogramma staat het helemaal onderaan. Betekent dat u het minder belangrijk vindt? Nee, maar kijk, alles wat in het verkiezingsprogramma staat laat zien wat we belangrijk vinden. Dus in de volgorde hoeven we geen... Wij beginnen met de economie, dat is ook heel belangrijk. Ja. Daarna hebben we het over onze democratie, ook heel belangrijk. En daarna hebben we het over Europa en de wereld. En daar valt de migratie ook onder. Het zijn drie hoofdstukken, alle drie zijn gewoon belangrijk. Ja, okay. Ja, maar we zien wel dat extreem rechts natuurlijk best wel oprukt in Europa. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. En zij zien vluchtelingen wel vaak als zondebok. Bijvoorbeeld de PVV zegt, ze pikken onze huizen in. Nou, een beetje ongenuanceerde uitspraak. Nogal maar u moet dan toch juist zeggen van, wij geven een scherp tegengeluid. Want als we ook kijken naar het migratiepact, dat is vrij stevig migratiebeleid. Je kunt toch ook zeggen, nou ja, wij laten juist zien dat het allemaal onzin is. Ja, maar dat doen maar wij. Maar hoor jullie er niet zo als over klimaat bijvoorbeeld? Nou, volgens mij heb ik deze campagne nog nooit zoveel over migratie gesproken. En we hebben al jarenlang onze woordvoerder bij GroenLinks Tineke Strik, bij PvdA Thijs Reuten. Die zijn continu bezig met migratie en de aanpak daaraan. Wij hebben de afgelopen jaren heel duidelijk campagne ook gevoerd over de rol van Frontex, hè, wat de Europese grenspolitie is, die nog steeds aan pushbacks doen, wat gewoon niet mag. Dus volgens mij hoor je ons continu wel op dit thema. Daar hebben we zelfs ook twee woordvoerders op. Dus dat laat zien hoe belangrijk wij het thema vinden. Kan het nog steviger? Zeker gezien de kant waar we nu naartoe gaan. Ja, kijk, het klopt natuurlijk dat een hele hoop mensen het gevoel hebben dat er geen grip op is. Ja, dus. En dus moet je ook heel duidelijk laten zien van jongens, waar wij geen grip op hebben, is misschien het hele totaalplaatje. Maar we moeten het hier hebben over vluchtelingen aan de ene kant. Arbeidsmigratie is natuurlijk die andere kant, die soms wel eens vergeten wordt, wat ook een hele groot probleem heeft, omdat daar eigenlijk gewoon mensen in Nederland worden misbruikt op de arbeidsmarkt. Daar hoor je nou heel vaak de VVD en de BBB wat minder over, omdat dat eigenlijk in die sectoren gebeurt die zij wel belangrijk vinden. Dus wij proberen wel, en misschien hebben we dat te weinig gedaan, hè, dus die kritiek die snap ik wel. En volgens mij moeten we daar iets assertiever ook duidelijk maken. Waar zitten de problemen? Waar moeten we gebeuren? En ook bij vluchtelingen, want daar hebben we het over. Hè, als we het hebben over mensen die asiel aanvragen. Juist. Vluchtelingen hebben het recht om in Europa een eerlijk proces te krijgen en opgevangen te worden. Laten we dat dan even afpellen, want u bent geen fan, hè, van die migratiedeals waar Anna het net ook over had, die gesloten zijn met landen als Tunesië. Ja, niet zoals het nu gebeurt. Nee. Dus wat dan wel? Wat dan wel? Wij schrijven dus ook in ons verkiezingsprogramma dat wij heel goed begrijpen dat er deals nodig zijn. Maar eigenlijk, noem dat liever gewoon afspraken met derde landen, want dat zal moeten gebeuren. Maar waarom liever afspraken dan deals? Omdat deals een hele negatieve term in zich heeft. Het gaat hier wel gewoon over mensen. Ja, maar het gaat ook over geld dus. Aantal vluchtelingen dat hierheen komt. Nou, maar wat wij zeggen is dat, kijk, waar die landen bij geholpen moeten worden, is dat zij geld krijgen voor eerlijke asielprocedures. Ja. Dus het geld moet ook niet naar een dictator gaan. Het moet eigenlijk naar het maatschappelijk middenveld die ervoor zorgt dat er goede opvang daar is, dat er goede procedures zijn. Wij willen daar ook onafhankelijke controle op. En wij willen dus juist voorkomen dat het geld naar een dictator gaat die het alleen maar besteedt aan de grensbewaking, of zoals we in Tunesië hebben gezien, dat het toe leidt dat mensen nu terug de woestijn in worden gestuurd. Maar hoe ga je zoiets regelen? Ik bedoel, je kunt moeilijk het land veranderen en het regime veranderen wat er in dat land plaatsvindt. Ga je dan zeggen van uiteindelijk, nou, als je niet doet zoals wij het willen, dan gaat het geld weer terug? Ja. Trekken we het in. Ja, en daarom is het ook heel moeilijk om dat soort deals te sluiten. Dus daar moet je ook gewoon eerlijk in zijn. Maar wat ons betreft moet wel gewoon Europa geeft hier geld. En voor ons blijft heel belangrijk dat Europa voor haar waarden staat. Dat Europa voor een menswaardige opvang van vluchtelingen staat. Ja, u knikt, maar ja, eigenlijk... Ik denk dat lijkt me logisch, maar eigenlijk zie je dat Europa dat eigenlijk steeds minder doet. Ja, dus het geluid, omdat er weinig toezicht op lijkt te zijn. Er is geen toezicht. Dus zelfs bij die Tunesië-deal kon er niet eens een persconferentie gehouden worden, want de pers was niet welkom, dat Sayed, de dictator daar, natuurlijk helemaal niet gediend is van persconferenties. Dan zie je eigenlijk dat wij ons aanpassen, de westerse leiders, Rutte was daar, Meloni, Ursula van der Leyen, dat wij ons aanpassen aan de manier van werken aan dat soort dictators. Ja, dan ben je wat mij betreft echt op de verkeerde weg. En wat betreft die migratiepact? Wat vindt u daarvan? Nou, wij hebben daar natuurlijk uitgebreid over gehad. En uiteindelijk, hè, dat migratiepact dat bestaat uit 8 wetten. Ja. En wij hebben gezegd, daar waar de wetten ertoe leiden dat we meer Europees samenwerken, omdat dit echt een thema is waar je Europees moet samenwerken. Mm-hmm. En bijvoorbeeld zit er dus zo'n Europese spreidingswet in. Ja. Nou, wij zijn nationaal voor de spreidingswet. Wij zijn ook Europees voor de spreidingswet. Mm-hmm. Ook hier weer de VVD. Dus Europees wel, spreidingswet nationaal niet. Ik vind het apart. Wij zijn voor die Europese spreidingswet, daar hebben we voorgestemd, maar die grensprocedures waarin eigenlijk allerlei mensen heel snel al in detentie worden gezet, in die detentiekampen, inclusief families en kinderen, ja, daarvan hebben we gezegd, dat daar trekken wij weer een grens. Dit gaat weer aan de ondermijning van de waarden waar Europa voor zou moeten staan. Dus dat deel hebben wij tegengestemd. Ja, dan wil ik toch nog heel eventjes ingaan op die samenwerking met GroenLinks-PvdA. Want jullie hebben nu gezamenlijk een verkiezingsprogramma, gezamenlijk een lijst. Mm-hmm. Maar na de verkiezingen gaan jullie weer uiteen. Dus ja. U gaat weer bij de Groenen zitten en PvdA bij de Sociaaldemocraten Europa. Ja. Maar ja, jullie zeggen wel van je stemt wel op dit verkiezingsprogramma. Klopt. Maar goed, als het ook gaat om die migratie of dat migratiepact, dan staan jullie er wel weer allebei een beetje anders in. Dat kostte even tijd om daar een soort middenweg in te vinden. Nou, ja, is het niet een beetje ingewikkeld? Mag ik hem precies maken? Ik ben toch wel benieuwd. Ik mag het precies maken, maar daarna ook naar hoe die samenwerking er concreet uitziet. Ook bij zo'n twistpunt. Dat is een mooi voorbeeld, omdat wat in ieder geval heel belangrijk is, de Sociaaldemocraten zijn nu de tweede fractie in het Europees Parlement. De Groenen zijn de vierde fractie in het Europees Parlement. Wat wij willen is eigenlijk de stem op GroenLinks PvdA, dat die het waard, dat die zoveel waard is dat je dan invloed hebt op de tweede en de vierde fractie in het Europees Parlement. Dus je hebt echt een invloedrijke stem door op GroenLinks PvdA te stemmen. Vervolgens kan het zijn dat er thema's zijn waar de Europese Groenen en de Europese Sociaaldemocraten er verschillend in zitten. Wat wij gaan doen als GroenLinks PvdA is natuurlijk eerst proberen de standpunten te beïnvloeden van die beide Europese fracties. Als die uiteindelijk toch anders gaan stemmen, en dat gebeurde bij het migratiepact. Je kan grofweg zeggen dat de Groenen bijna tegen alle onderdelen van het migratiepact waren en de Sociaaldemocraten een deel daarvan voor alles. Daarvan zeggen wij, sorry, in beide standpunten kunnen we ons eigenlijk niet vinden. En dan zorgen wij ervoor dat GroenLinks en PvdA met een eigen stemlijst komen. Dat hebben we ook bij het migratiepact gedaan. En wij als GroenLinks PvdA hebben hetzelfde gestemd op het migratiepact. En daarin hebben wij dus gestemd voor de onderdelen waar je meer Europese samenwerking hebt en tegen die grensprocedures. Ja, maar het is wel een heel ingewikkelde vorm. Zo, duizelt mij gewoon als potentiële kiezer. Ja, maar dit is politiek waarin je gewoon moet zorgen dat je uiteindelijk probeert, hè, jouw Nederlandse invloed uit te oefenen op de Europese. Maar GroenLinks PvdA gehouden is op dit soort thema's, gaan wij hetzelfde doen. Ja, want je kan in Nederland natuurlijk zeggen, we werken samen in het parlement, daar kan je voor kiezen. Maar je zit gewoon hier in een hele andere situatie. Waar ik me ook een beetje afvraag van hoe werkbaar is dat in de praktijk. Nou, maar dat hebben we toch laten zien, dat wij in de praktijk hetzelfde hebben gestemd als GroenLinks PvdA. Dus dat laten wij zien. Op dit soort belangrijke thema's, en migratie is een superbelangrijk thema, laten wij zien, als GroenLinks PvdA stemmen wij hetzelfde. Punt. Ja. Nou ja, over migratie en debatten gesproken. Het valt me op, u wordt heel vaak in debatten ook tegenover Malik Asmani gezet. Ja, dat is uw VVD-collega die ook dus migratie... Overigens omdat de PVV zelf aan debatten meedoet. Ja, dus, dan moet je het met de VVD doen. Er was een debat in de podcast Europa draait door. Laten we heel even luisteren naar een fragmentje daarvan. Het is een beetje jammer dat de heer Asmani net deze discussie niet goed gevolgd heeft. Want volgens mij waren een aantal punten heel erg naar elkaar toe aan het komen. Ja, wat je hier eigenlijk ook een beetje zag, dat ze waren het op een heleboel punten eigenlijk best wel eens. Hier zien we eigenlijk gewoon het radicale midden en opgezwollen flanken. Ja. Als het met deze twee jongens zouden er best wel uitkomen. Ja, denk ik ook wel. Ja, je hoorde aan het eind Arend-Jan Boekenstein, dat is een van de podcastmakers. Altijd te verzoenig. Over u en over Malik Asmani van de VVD. Hij zegt, ja, jullie zijn eigenlijk het radicale midden en je hebt schreeuwers op de flanken. Ja, ligt de VVD en GroenLinks-PvdA dan inderdaad zo dicht bij elkaar omdat je een PVV aan de extreme kant hebt? Nou, kijk, volgens mij klopt het wel dat de VVD soms echt van die totale onzinbeelden wil creëren om zich af te kunnen zetten van ons. Terwijl je je soms afvraagt van waarom doen jullie dat eigenlijk? Want eigenlijk die samenwerking met de PVV is veel problematischer. En dit is een soort afleiding. Ja, maar het is ook een heel groot verschil met GroenLinks-PvdA. Nou ja, terwijl in de praktijk, wat ik net zei, wij zijn bereid om deals te sluiten, maar onder andere voorwaarden dan de VVD. Maar daar kun je het in principe over hebben. Het migratiepact. Nou, als je de PVV hoort, is dat migratiepact nog steeds niks. Terwijl wij zeggen, nou, onderdelen steunen wij, anderen niet. Dus het beeld, weet je wel, wat Wilders graag doet. Het is of de grenzen dicht of open grenzen. Ja, sorry, beide is onzin. En het zal ergens in het midden gevonden moeten worden. En ik denk dat dat op Europees niveau veel beter met dat radicale midden kan dan met radicaal rechts. Ja, maar de praktijk is wel, in Nederland zien we dat de PVV en de VVD samenwerken, ook een hoofdlijnenakkoord hebben geschreven. En daarin slaan ze best wel heftige taal uit over ook migratie. Van, hè, we gaan net als bij landbouw, hè, met onze vuist op tafel. We gaan kijken of we een opt-out kunnen krijgen. We gaan van alles proberen. Hoe haalbaar is dit? En wat doet dit met de rol van Nederland in Europa? Nou ja, kijk, even ten eerste. Je kan echt wel wat gaan onderhandelen met Brussel. Dus ook als iemand zegt niks kan in Brussel, dat is ook onzin. Dat is om al even weer de kritiek van Wilders voor te zetten, dat hij straks alweer zegt, en het komt allemaal door Brussel. Het enige probleem van dit hoofdlijnenakkoord is we willen een opt-out op migratie. We willen eigenlijk al onze uitzonderingen op mestbeleid behouden. Natuurbeleid willen we ook niet aan meedoen. Oh ja, en we willen ook minder geld aan jullie geven. Over dat pakket is niet nagedacht. Als je nou gaat zeggen als Nederland van, nou, wij weten, mestbeleid hebben al jarenlang een uitzondering op. Hebben we al heel veel jaren van de commissie tijd extra gekregen. Misschien moeten we het hier een keer aan gaan voldoen. Maar Brussel, kunnen jullie ons dan wat met het natuurbeleid helpen? Dan heb je een hele andere discussie. Dit hoofdlijnenakkoord is ook door de vier hoofdstukken zijn door vier partijen geschreven. Daar zit geen enkele gemeenschappelijke visie in. Dus je zegt van, ze gaan nu samenwerken. Nou, je vraagt je af hoe lang, want dit hoofdlijnenakkoord is loszand. En in ieder geval in Brussel zit men ook van, ja, sorry, maar dit is geen serieus bod. Kom eens een keer terug met iets serieus. En dat heeft Caroline vorige week al gemerkt. Ja, u heeft het allemaal uitgevogeld, hè? Ik probeer in ieder geval een beetje te helpen om het duidelijk te maken in Brussel. Ja, ik wil eigenlijk even naar een interview uit 2020 in het Nederlands Dagblad staat over de vraag of Bas Eickhout als kind een nerd was, hoeft hij niet lang na te denken. Sterker nog, volgens mij ben ik een gigantische nerd. Wat maakt u vandaag de dag nog zo'n nerd? Kort antwoord. Ja, ik ben heel erg van de inhoud. Dus Toch wel, hè? Dus ook zo met Europa. Ja. Als je daar iets probeert te organiseren, doe het dan wel eens een beetje slim, alsjeblieft. Goed, laten we dan even naar een lekkere nerdpraat gaan. Van Weezer, een echte nerdrockband. Zou mooi zijn als u dan in uw garage... Heeft u een garage? Nee. Nee? Nou ja, goed, ergens in een zolder, op een zolderkamertje. Ik heb een kamertje. Lekker over de inhoud buigen. Dank u wel, Bas Eickhout. Graag gedaan. I've got Dungeon Master's Guide. I've got 12-sided die. I've got Kitty Pryde. And Nightcrawler too. Waiting there for me, yes I do. Posters on the wall, my favorite rock group Kiss. I've got Ace Frehley, I've got Peter Criss waiting there for me. Yes, I do. I do. In the garage, I feel safe. Radio 1. Met alle respect voor Enschede, maar hoezo kwam wereldster Louis Armstrong daar terecht? Omdenken, doordenken en terugdenken. Als u nu in de Grootsvesten zit... Ik kom bijna nooit in de Grootsvesten. Wat? En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Het is een opname uit 1980. Jee. Jurgen van den Berg, je bent 15 jaar, doet vanavond mee aan de nationale hittest. En als hobby's heb je onder meer naar Radio Luxemburg luisteren. De hele dag of doe je dat alleen s'avonds? Nou, s'avonds, want dan zijn de Engelse programma's. Zometeen om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. Laat je tijdens het Holland Festival raken door de theatervoorstelling Dans la mesure de l'impossible. Een poëtische vertelling over emoties, twijfels en afwegingen van humanitaire hulpverleners uit rampgebieden. 9 tot en met 11 juni in Ita Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl. Via autotaalglas.nl en WhatsApp zo een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. De komische musical hit De Hospita komt terug. Na een uitverkochte tournee is deze hit musical comedy vanaf september terug in de theaters. De tickets voor de jubileummusical van Simone Kleinsma gaan snel, dus wacht niet te lang. Alleen nog tot en met december te zien. Ga nu naar hospitademusical.nl. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zo lang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Ja, er staat ons een zomer vol topsport te wachten. En topsport, dat begrijp je, dat betekent druk. Collega Erik Dijkstra die maakte weer een podcast rondom dat thema. Die is de moeite waard. En hier in de Nieuwsbv hebben we aandacht voor andere beroepen die ook met druk te maken hebben. Zometeen praat ik met sociaal advocaat Anne van Schaik daarover. Maar nu eerst spanningen over de grensovergang bij Rafa. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Juri Stubinitsky. Egypte eist dat Israël vertrekt bij de grensovergang van Rafa. Die ligt in een bufferzone die door het Israëlische leger is ingenomen. Volgens Israël om te voorkomen dat Hamas nog wapens kan smokkelen. De grensovergang is erg belangrijk voor de levering van noodhulp aan de Gazastrook. Egypte zegt dat dat moeilijk gaat als de Palestijnen er niet meer bij betrokken zijn en ontkent dat de grensovergang werd gebruikt voor wapensmokkel. De overlast door het noodweer in Zuid-Duitsland is nog niet voorbij. Vannacht is er opnieuw een dam doorgebroken. Door de vele regen van de afgelopen dagen zijn er vooral in Beieren overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook deze man moest zijn huis verlaten. En ja, jetzt ist leider schon Keller und dann Wohnzimmer alles unter der Wasser, ja. Alles staat onder water. Sommige mensen kunnen hun ondergelopen huizen inmiddels weer schoonmaken. Weil es jetzt Gott sei Dank zurückgegangen ist. Das Wasser war ja heute früh nur einen Meter weiter oben vom Hoch. Und jetzt ist Gott sei Dank wieder zurückgegangen. Die Günst, Gott sei Dank. Correspondent Gim Balduk staat in overstroomd gebied in het zuiden van Duitsland. Op verschillende plekken in Beieren is er vandaag opnieuw zware regenval. Hier in Bar Ebenhausen is nu de zwaarste regen achter de rug. Maar dat betekent nog niet dat de overlast voorbij is. Integendeel, doordat het water geen kant op kan, is er vannacht opnieuw een dam doorgebroken. En dat leidt tot natte kelders en ondergelopen straten. En zoals je ziet, het water kan nauwelijks een kant op. In dit riviertje, de Paar, moet het eindelijk uitkomen in de Donau. En zo komen er allerlei kolkende rivieren uit op de Donau. En dat leidt daar tot grote zorgen. Met name in de stad Regensburg is de hoogste alarmfase afgekondigd, omdat daar vanavond het hoogste waterpeil wordt verwacht. En ook daar zullen de oevers onderlopen. Het water in de Rijn staat in Duitsland op sommige plekken zo hoog dat schepen niet meer onder bruggen door kunnen. Vanaf vandaag begint het peil van de Rijn in Nederland geleidelijk ook te stijgen. Rijkswaterstaat verwacht wel wat overlast. Vrijdag wordt de piek verwacht. Het waterpeil zal dan tot 13,30 meter boven NAP komen, is de verwachting. De uiterwaarden komen dan onder water te staan. De zoektocht naar twee Duitse drenkelingen in de Maas bij Venlo is een paar uur geleden hervat. Dat bevestigt een woordvoerster van de politie aan L1. De twee zijn sinds gisteren vermist. L1 nieuwsverslaggever Frank Monen. Frank, gisteren was er een mogelijke locatie. Is dat nu ook de plek waar nu wordt gezocht? Ik hoor rond het hele Maaskadegebied. Ja, daar ben je. Frank, hele, dat is dus de plek waar wordt gezocht? Ja, precies. Rond het hele Maaskadegebied wordt gezocht. Nu met een sonarboot die vanochtend inderdaad is aangekomen hier in Venlo. En de politie is nog altijd aan het zoeken. In dat gebied heeft zover bekend nog niets aangetroffen. Het is een beetje lastig om te bekijken waar die stroming precies heen gaat. Want je hebt natuurlijk ook stromingen meer onder water die dan weer een andere kant op gaan. Dus daardoor is het lastig om te bepalen waar precies gezocht moet worden. Maar dat is, zijn ze dus nu aan het doen. En laten we hopen dat het succes oplevert de rest van de dag. Kun je vertellen hoe die twee in het water zijn beland gisteren? Ja, voor zover bekend, tenminste wat de politie bekend heeft gemaakt, heeft een van de jongens zijn telefoon in het water laten vallen. Dat was gisterochtend rond 7:15 in de ochtend. Vervolgens is hij er achteraan gesprongen. Is een andere jongen er ook achteraan gesprongen. Nou, die twee zijn in de problemen geraakt, zijn niet meer boven gekomen. Een andere man van 36 uit Venlo is ook nog te hulp geschoten. Die heeft wel veilig de kant kunnen bereiken. Maar die twee jongens dus niet meer. En daar wordt nu naar gezocht. Er is wel een gebied, ik ben er net even geweest, wat vrij makkelijk toegankelijk is. De Maas stroomt er ook langs, dus je bent daar vrij makkelijk in het water. Het lijkt misschien ook helemaal niet gevaarlijk, maar ja, door die stroming is het dan natuurlijk wel. En de hulpdiensten moesten ook nog even wachten met hun zoektocht, omdat ze niet aan het materieel konden komen. Hoe zit dat? Ja, precies. Er moest een speciale boot uit Urk komen, een sonarboot met speciale apparatuur, waarop je dus, waarmee je dus makkelijker kunt zoeken, waarmee je makkelijker iets kunt vinden. Ja, die is pas vanochtend om 10:00 hier aan kunnen komen in Venlo. Die is nu ingezet en daar wordt dus nu mee gezocht. Dankjewel, Frank Monen van L1. Het parlement van Georgië heeft definitief ingestemd met de omstreden buitenlandse agentenwet. Onder de nieuwe regels moeten media en andere organisaties zich laten registreren als buitenlands agent als ze meer dan 20% van hun geld uit het buitenland krijgen. Tegenstanders zeggen dat de wet bedoeld is om critici in Georgië dwars te zitten. Zorgorganisaties betwijfelen of er de komende jaren wel genoeg zorgwoningen voor ouderen worden gebouwd. Het gaat dan vaak om appartementen bij een verpleeghuis, zodat de zorg dichtbij is. De twijfel wordt veroorzaakt door politieke besluiteloosheid, hoge kosten en bezwaarprocedures van de omwonenden. De onderwijsinspectie gaat het toezicht op een aantal middelbare scholen verhogen, want er zijn veel meer meldingen binnengekomen van heftige incidenten. Het gaat onder meer om escalerende ruzies, wapenbezit, drugsverkoop in de fietsenstalling en prostitutie. Het NOS-journaal. De Tweede Kamer debatteert rond deze tijd over het kabinetsbesluit om 4 nieuwe onderzeeërs te bestellen bij de Franse staatswerf Naval. De Koninklijke Marine heeft dringend behoefte aan nieuwe onderzeeërs, omdat de huidige last hebben van slijtage. Toch is het de vraag of de bestelling bij de Fransen doorgaat, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Dat komt door verdeeldheid tussen de partijen die de nieuwe coalitie vormen die binnenkort aantreedt. 2 van die 4 partijen steunen dat de order naar Naval gaat. Dan hebben we het over VVD en NSC. BBB twijfelt nog enigszins. En de grootste van de 4, de PVV van Wilders, is tot nu toe falikant tegen. 2 maanden geleden was er al een debat over. En toen zei PVV-kamerlid Paul dat de order naar Saab-Damen moet in Vlissingen. En over dit onderwerp hebben de 4 partijen niks afgesproken in het regeerakkoord. Dus ze kunnen ieder hun eigen lijn kiezen. Vanmiddag wordt NAC Breda gehuldigd. Gisteren stelde de ploeg met de hakken over de sloot promotie naar de Eredivisie veilig. Verslaggever van Omroep Brabant, Nienke Cuperus, is in de binnenstad van Breda. Nienke, zit de sfeer er al een beetje in? Nou, die sfeer die begint er inderdaad al een beetje in te komen. Breda begint al redelijk geel met zwarte kleuren. De kleuren van de club natuurlijk. En ik denk dat er nu een paar duizend mensen op de markt staan. Ik heb al een paar gele fakkels af zien gaan. Er hangen overal vlaggetjes en spandoeken. Het is hier de trots van heel Breda natuurlijk. En met een biertje en een gemoedelijke sfeer moet het hier allemaal wel goed komen. En wat kunnen die duizenden mensen bij jou vanmiddag verwachten? Wat staat er op het programma? Nou, die huldiging die begint pas om 4:00, maar er wordt grote drukte verwacht. Vandaar dat heel veel fans er nu dus al zijn, omdat ze echt een plekje willen bemachtigen. Van 1 tot 4 draait er straks een DJ. En om 4:00 dan komen al die spelers op het bordes. Dan komt ook de burgemeester, die gaat de ploeg toespreken. En om 5:00 dan is het afgelopen, maar het feestje zal hier nog wel even doorgaan. Nou, zo te horen is het al erg gezellig daar in Breda. Nienke Cuperus van Omroep Brabant, dankjewel en veel plezier. Donjel Malen heeft zich aangesloten bij het Nederlands elftal in Zeist. De aanvaller speelde afgelopen zaterdag met zijn club Borussia Dortmund nog mee in de verloren Champions League finale tegen Real Madrid. Frenkie de Jong heeft nog steeds niet met de groep getraind. De middenvelder herstelt nog van een enkel blessure. Het is nog onzeker of de Jong op tijd fit is voor de eerste EK-wedstrijd tegen Polen. Middenvelders Tijani Reinders en Teun Koopmeiners, die nog verplichtingen hadden met hun clubs in Italië, die sluiten vrijdag aan bij de selectie van Ronald Koeman. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt. Soms kan er een beetje regen vallen. In de kustprovincies af en toe zon, bij 16 tot 18 graden. Morgen wisselvallig met een aantal buien, maar ook droge perioden met zon. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Ja, topsport is presteren. Altijd full focus. En dan heb ik het niet over de Nieuwsbv. Ik heb het natuurlijk gewoon echt over topsport. We gaan altijd voor het hoogst haalbare, zeggen sporters. Maar wat doet dat met je hoofd? Erik Dijkstra die maakte er de podcast druk over. En kroop in het hoofd van topsporters. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar. En misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik Erik Dijkstra in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus, ja. Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar Druk. Ja, jongens, wij hebben het over. Ja, maar hoe zit het met de mensen die mentale druk op een hele andere manier ervaren? Op een ander werkgebied dus, zoals in de zorg, advocatuur of muziek? Dat vraag ik vandaag aan sociaal advocaat bij de Spuistraat 10. En dat is Anne van Schaik. Anne, goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Anne, ja, sociaal advocatuur, we hebben het er best wel vaak over gehad hier bij de Nieuwsbv. Hè? Maar toch even voor de duidelijkheid, kun je uitleggen wat het verschil is tussen, ik zeg even tussen aanhalingstekens, reguliere advocatuur? Of mag ik dat niet zo zeggen? Dat mag je zeker zo zeggen. Als er sprake is van sociaal advocatuur, betekent dat er gebruik wordt gemaakt van gesubsidieerde rechtsbijstand. Mm. Dus mensen die zelf niet een advocaat kunnen betalen, die kunnen dan naar ons komen als advocaten. Wij vragen dan een toevoeging aan bij de Raad voor de Rechtsbijstand. En die geeft ons een aantal punten om hun zaak te doen. En zij betalen dan een kleine eigen bijdrage. Ja, en de rest moet dan. Dus de cliënt betaalt een kleine eigen bijdrage. Moet dat nog aan een aantal voorwaarden voldoen? Ja. Dat kan natuurlijk niet als je zelf heel veel geld verdient. Dus ja. Dat betekent dat je er is een inkomensgrens. Ja, toetsjaar lijkt me wel, toch? Het toetsjaar is altijd 2 jaar eerder. Dus in dit geval, als je in 2022 minder dan 32.000 euro per jaar hebt verdiend, dan kom je daarvoor in aanmerking. Hm. Oké. Okay. Dan zijn de zaken die behandeld, neem ik aan, best wel die raken best wel aan de menselijkheid. Wat zijn nou de zaken die jou het meest raken ook? Nou, de zaken die mij het meest raken, dat is toch echt wel als er sprake is van hele kwetsbare burgers. Dus mensen die op het punt staan om hun huis te verliezen. Of mensen die geen recht hebben op een ziektewetuitkering. Of ik sta ook veel ongedocumenteerde mensen bij die hebben gewerkt en niet betaald hebben gekregen. Dus dat zijn mensen die zelf heel weinig mogelijkheden hebben om hun recht te halen. Hmm. Je noemde het ook wel eens David versus Goliath zaken. Nou ja, in sommige gevallen voelt het natuurlijk wel zo. Als je een cliënt bijstaat die door de woningbouwvereniging het huis uit wordt gezet. Mm-hmm. En dat gaat dan wel via de rechter natuurlijk. Dan heeft zo'n cliënt vaak niet zo heel veel. Die vindt het moeilijk om zelf het recht te halen. Terwijl een woningbouwvereniging, die heeft heel veel advocaten. Die kent alle procedures. Dus dat is inherent, is het al ongelijk. Ja, ongelijke strijd tussen voor het gevoel van de cliënt. Maar is het ook daadwerkelijk een ongelijke strijd? Nou ja, niet. Ja, daarom denk ik dat je dus sociaal advocaten nodig hebt. Ja. Op het moment dat je een ziektewetuitkering hebt aangevraagd en niet hebt gekregen, en je moet zelf uitzoeken hoe dat in het woud van de regels van het UWV zit, dan denk ik wel dat dat ongelijk is. Ja. Zeker omdat mensen hebben vaak al wat. Dus mensen zijn al ziek of mensen hebben al hun werk verloren en zitten inherent al in een moeilijke positie als ze bij ons komen. Ja, er hangt dus best wel veel van af. En dan kom jij om de hoek kijken als sociaal advocaat. Voel jij die druk dan ook meteen? Ja, want er hangt vaak heel veel van af. Ja, ja, een van de eerste zaken die ik deed, dat was een mevrouw uit Japan die al 11 jaar in een woning woonde van een grote woningbouwcorporatie in Amsterdam. En die woningbouwcorporatie had het maximaal opgerekt. Dus een maximaal hoeveelheid tijdelijke huurcontracten, daarna een gebruiksovereenkomst, zodat ze juridisch gezien had ze geen recht op een vast huurcontract. En de woningbouwvereniging wilde dus haar huur, die wilde haar uit de woning hebben. Mm. En ja, juridisch waren er eigenlijk niet zo heel veel mogelijkheden. Maar toen ben ik wel naar de rechter gegaan met haar. En heb ik dit ook verteld aan de rechter. Van dit is heel gek. Ze woont al jaren in dezelfde woning. Die woning veranderde steeds van status. Het was eerst, zou het gesloopt worden. Toen zou het gerenoveerd worden. Daarna zou het een studentenwoning of een jongerenwoning worden. En die mevrouw die had dus nergens recht op. En daar had de rechter toch wel oren naar. Die zei, ja, dit is inderdaad niet, hè, het systeem wordt nu gebruikt op een manier zoals het niet bedoeld is. Tegen de burger. Tegen de burger, tegen die mevrouw in. En die heeft ons laten schikken op de gang. En dat is gelukt. Dus zij kreeg een langere tijd om in de woning te verblijven. En die mevrouw was ontzettend opgelucht. Die zei tegen mij, nu kan ik eindelijk boodschappen doen. Jeetje. En dat vond ik heel erg daarop aankomt, ontroerend. Hè? Ja, want zij wist gewoon niet, sta ik morgen met al mijn spullen op straat? En waar moet ik dan met die kilo bloem heen, bij wijze van spreken? Mm-hmm. Die ik dan koop. En daar had ze ontzettend veel stress van. En een half jaar later kreeg ik een mailtje dat ze nu echt een vast contract had. En dat ze voor haar gevoel weer verder kon met haar leven. Sta jij dan ook te juichen op de gang? Zeker. Ja, ja. En dan valt er voor jou, van jou ook een last af van je schouders, of niet? Ja, zeker. Ja, ja. Als het lukt wel. Ja. Nou, daar is er veel te doen, hè, om de sociale advocatuur in Nederland. Vaak gaat het om geld, het gaat om allerlei beperkingen. Is dat nog iets wat jou dagelijks bezighoudt? Zeker. Wij hebben het aantal sociaal advocaten daalt. We hadden in 2017 hadden we nog 8000 advocaten. Nu zijn het er al minder dan 6000. En het aantal aanvragen stijgt alleen maar. Dus om een beeld te krijgen, ongeveer 1/3 van de Nederlandse bevolking komt in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Omdat ze te weinig inkomen hebben om zelf een advocaat in de arm te nemen. Ja, maar de conflicten nemen wel toe. Ja. En ja, wij kunnen dus ook op mijn kantoor kunnen wij heel veel zaken niet aannemen. Dus per dag wijs ik vaak een aantal zaken af met pijn in het hart. En dat geeft zeker druk, want ik weet dat een collega-advocatenkantoor zit net zo vol als dat wij al zitten. Ja, bizar eigenlijk, toch? Als je erbij stilstaat. Ja, maar dat komt ook omdat het systeem is zo georganiseerd dat het niet echt heel erg aantrekkelijk is om sociaal advocaat te worden. Mm. Het is, we zijn allemaal eigen ondernemer, want het is bijna niet mogelijk om in dienstverband dit werk te doen. En dan krijg je een aantal punten per zaak. Dat is vaak al niet zo heel veel. En die punten zijn vervolgens ook niet geïndexeerd. Dus wij zijn vergeleken met andere beroepsgroepen is ons loon alleen maar gedaald in de afgelopen paar jaar. Dus voor het geld doen jullie het niet. Het is echt omdat je van je vak houdt en van het beschermen eigenlijk van mensen, als ik het zo hoor. Maar dat, ja, het is een geweldig beroep. Dus ik hoop ook echt dat mensen zich gaan melden. Omdat ik kan het echt alleen maar aanraden. Het is fantastisch om te doen. Ja. Moet je wel met de druk kunnen omgaan. Laten we heel eventjes naar de podcast druk luisteren. Want daar horen we hoe topsporters met druk omgaan. We horen hier topvolleyballer Ron Zwerver. Eenzaamheid. Gewoon eenzaamheid. Ja. Durfde jij dat wel eens te zeggen in de kleedkamer? Wat durf ik te zeggen? Nou, dat je eenzaam voelde of dat je druk voelde? Nee, dat ga je toch niet zeggen. Nee. Anne van Schaik, ja, Ron Zwerver omschrijft dus die druk als eenzaamheid. Hè? Hoe voelt druk voor jou als sociaal advocaat? Nou ja, kijk, eenzaam ben ik niet op mijn kantoor, want ik heb geweldige collega's. En daar kun je dus ook mee praten als je eventjes in de stress zit. Dat doen wij altijd met elkaar, dus dat wordt heel veel gedeeld. Maar je bent wel eenzaam in die zin dat je zelf verantwoordelijk bent voor de zaken. En dat is een hele zware verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Als je een keer een termijn mist of als je een fout maakt, dan is dat meteen een enorm verlies voor je cliënt. En in die zin sta je in je eentje tegenover zo'n groot systeem. Ik heb ook wel eens, het UWV had een cliënt van mij een keer een brief gestuurd van je moet nog 14.000 euro terugbetalen. Dat was niet zo. Maar die mevrouw die was helemaal in de stress. Ja, zou ik ook in de stress over zijn. Die komt huilend naar kantoor. Ja. Er is niks aan de hand, dus dan is het een foutje. Nou, dat kan vanuit de overheid. Maar als ik zo'n soort fout zou maken, dan loop ik de kans dat ik enorme schade aanricht voor mijn cliënt. Dus in die zin is het wel eenzaam, omdat je alleen met je zaken staat. Ja. En hoe ga je er dan mee om? Nou, we hebben een grote pot chocola op kantoor. Echt waar? Die is heel populair aan het eind van de middag. We doen veel met elkaar, dus we lunchen samen. We gaan tijdens de Ramadan gaan we samen uit eten. En ja, ik ga sporten, bijvoorbeeld dat soort dingen. Ja. En toch ook met collega's er dus over praten. Praten is één ding, hè, maar uiteindelijk moet het ook opgelost worden. En als ik dan luister naar het systeem en hoe dit allemaal ingericht is... nou had ik net een gesprek met een brandweerman. Brandweer wordt naar de regio's en de ministers wordt er dan gekeken... Hè, als het daarom gaat, als het gaat om verlichting van druk. Hoe zit dat bij de sociale advocatuur? Waar ligt daarvoor de oplossing wat jou betreft? Nou ja, de oplossing komt niet van nog meer praten met mijn collega's. De oplossing moet gewoon komen vanuit de politiek. Mm-hmm. En wat dat betreft is het hoofdlijnenakkoord echt wel zorgelijk voor ons. Want ik zie daar helemaal niks in wat de positie voor ons verbetert. Er is niks over betere beloning, betere bescherming. Dat er op universiteiten bijvoorbeeld alvast aandacht aan wordt besteed. En dat betekent dat het systeem nog verder onder druk komt te staan. En dat is wel heel belangrijk, want het is wel een van de manieren om het vertrouwen van burgers in de overheid te versterken. Hangt het ook samen met bestaanszekerheid? Toch een heel belangrijk thema, hè? Ja, zeker. Ja. Want heel veel mensen die krijgen bijvoorbeeld geen uitkering waar ze wel recht op hebben. Ja, dan moeten ze wel iemand kunnen hebben waar ze heen kunnen. Ja. En mensen zijn ook bang voor de overheid. Ik had laatst op spreekuur ook iemand die had een boete gekregen van de Belastingdienst. En die kwam best wel in paniek naar het spreekuur, want die was bang dat haar kinderen uit huis zouden worden geplaatst. Dan is het dus wel heel belangrijk dat je met iemand kan praten en de procedures kan uitleggen. Mm-hmm. En als je dat, hè, als dat wegvalt, dan heeft zo iemand helemaal niks meer. En dat betekent dat iemand nog verder van de overheid af komt te staan. Ja, als jij dit zo uitlegt, Saskia, denk ik van dit moet toch gewoon een prioriteit zijn voor het huidige kabinet of het aanstaande kabinet. Gaat dat het ook worden, denk jij? Nou ja, ik had echt wel heel veel meer verwacht van het aanstaande kabinet. Zeker van NSC zou ik er wel wat van verwachten. Maar het enige wat ik zie is dat het wordt ingekort. Dus bijvoorbeeld het recht op rechtsbijstand tijdens de asielprocedure. Mm-hmm. Dat wordt juist weer verminderd. En ik begrijp niet hoe dat kan. Want dit is toch echt de bescherming van de rechtsstaat. En ook de bescherming van kwetsbare burgers in de rechtsstaat. Ja. Dat zou een van de prioriteiten zijn, had ik begrepen. En ik zie dat helemaal nergens terug. Ik heb het even genoteerd voor als ik weer iemand van NSC hier heb zitten. Heel fijn. Gaan we die even voorleggen. Sociaal advocaat bij Spuistraat 10, Anne van Schaik. Dankjewel voor dit gesprek. Heel graag gedaan. De Nieuwsbv. Ja, ken je band Catapult nog, de eerste Nederlandse glamrock band? Ook heel succesvol met hun platleidse werk, zoals de Nederlandse sterren stralen overal. En deze, ze kunnen nou wel zeggen, en dan heten ze Rubberen Robbie. We hebben in Den Haag een no-nonsense kabinet. Wat die niet allemaal zeggen, gooi dat maar in mijn pet. We leveren maar in, maar er komt niks uit. Ze tillen volgens mij de hele kluit. Want ze kunnen nou wel zeggen dat het beter gaat. Maar voorlopig staan er morgen weer 100 op straat. Ja, ze kunnen nou wel zeggen dat het beter gaat. Mijn opa heb een kippenhok al 18 jaar. Dat was dolle pret. Ze zeiden even weinig als ons kabinet. Ja, ze kunnen nou wel zeggen dat het beter gaat. Maar voorlopig staan er morgen weer 100 op straat. Ja, ze kunnen nou wel zeggen dat het beter gaat. En dan heb je Brinkman van de BBC. Daar een zootje in ons omroepparadijs. We kijken wel naar België, is die wijs? Ja, ze kunnen nou wel zeggen dat het beter gaat. Maar voorlopig staan er morgen weer 100 op straat. Ja, ze kunnen nou wel zeggen dat het beter gaat. Mijn zuster is verliefd op een zware crimineel. Die stal voor haar een fiets, echt een prachtjuweel. Ik wil een auto, riep mijn zuster obstinaat. Iedereen moet op bezuinigen, riep hij toen kwaad. Ja, ze kunnen nou wel zeggen dat het want ik mot ze kwijt. Ik vind het wel erg, ja, ik vind het shit. Maar weet je wat dat kost, zo'n blikje kattenkit? Kit, kit, kit, kit, kit, kit. Ja, ze kunnen nou wel zeggen dat het beter gaat. Maar voorlopig staan er morgen weer 100 op straat. Ja, ja, ze kunnen nou wel zeggen dat het beter gaat. Maar voorlopig staan er morgen weer 100 op straat. Ja, ja, ze kunnen nou wel zeggen dat het beter gaat. Maar voorlopig staan er morgen weer 100 op straat. Ja, ja, ze kunnen nou wel zeggen dat het beter gaat. Ja, duidelijke taal van Rubber Robbie. Maar dat is niet het geval met de verkiezingsprogramma's voor de Europese verkiezingen. Die zijn vaak complex en een uitdaging voor heel veel kiezers. Ook voor mij, hoor. Gelukkig is daar Stichting CAF, die alle programma's samenvat in begrijpelijke taal, eindelijk. En sinds kort maken ze daarbij ook gebruik van AI. Ik ga het bespreken met CAF-voorzitter Benny van der Vij. Goedemiddag, Benny. Hi, goedemiddag. Hey Benny, heel veel verkiezingsprogramma's hebben pagina's van wel duizenden pagina's. Duizend, laat ik het zo zeggen, ik moet niet overdrijven. Hoe maak je van 1000 pagina's een begrijpelijk geheel wat je in maximaal 5 minuten kunt lezen? Hoe doe je dat? Ja, dat is een goede vraag. Nou, het begint denk ik met dat vele handen licht werk maken. Mm-hmm. Dus we hebben een heel team met samenvatters en redactie en mensen die ook de serie rondom de samenvattingen schrijven. En dan proberen we met elkaar dat te organiseren. Dus we hebben bijvoorbeeld dagen waar we met elkaar samenkomen. En dan verdelen we de samenvattingen. En dan zijn er richtlijnen en how-to's om je te helpen bij het maken van zo'n samenvatting. Maar dit is allemaal liefde oud papier. Begrijp ik goed, toch, Benny? Dit doen jullie echt omdat jullie het heel leuk vinden. Niet omdat jullie er veel geld aan verdienen. Nee, was het maar zo'n feest. Oh. Nee, dat is inderdaad, dat is inderdaad omdat wij denken dat het heel belangrijk is dat je deze kennis toegankelijk maakt. Hè? Want er staat, als je wil weten wat een partij doet, ja, dan is zo'n partijprogramma gewoon een heel belangrijke bron. Ja. Zeker ook als maar je een keuze wil maken. Nou doen jullie dit al 5 jaar, maar sinds kort maken jullie ook gebruik van AI. Hè? Hoe verschilt die input van die menselijke samenvatters? Ja, dat is wel heel leuk. Je ziet daar echt een verschil. Je ziet dat de AI echt andere punten kiest dan de mensen. En waar de AI merken we heel goed in is, we merken sowieso dat het beter wordt over de jaren heen, maar waar je merkt dat het heel goed in is hele concrete punten benoemen. Bijvoorbeeld zoveel procent omhoog bij de belastingen op dit of dat punt. Maar waar dit minder goed in is eigenlijk te kunnen abstraheren over al die punten. Ja. Te kunnen zeggen, ja, wat lees ik nou eigenlijk als ik al die punten samenneem? Wat is nou de gedachte? Wat staat er nou tussen de regels? Wat wil die partij nou? Dus daar heb je nog echt mensen voor nodig. Gelukkig. Maar gelukkig wel. Maar je merkt wel dat het een interessante aanvulling is terwijl je die samenvatting aan het maken bent. Ja, want van AI weten we natuurlijk dat het ook nog steeds veel fouten maakt. Het is een lerend systeem, dus fijn dat daar toch wel mensen even bij komen kijken. Die verkiezingsprogramma's, ik had het er net al over, zijn vaak onbegrijpelijk. Zitten jullie ook wel eens met jullie handen in het haar dat jullie denken, jeetje, wat moeten we hiervan maken? Ja, zeker. Ja, dus dat merk je ook op die dagen. Als je dan samen zit, dat je, ja, er wordt ook wel gesteund en gekreund en gemoord over mijn hemel, wat lees ik nou weer hier? En dat is wel bijzonder eigenlijk. Als je na gaat denken dat een partij heeft heel duidelijk wat hij wil als het goed is. Ja. En dan ga je eraan schrijven. En dan zie je toch zo'n verschil in kwaliteit of in leesbaarheid of in duidelijkheid tussen die programma's, ja, dat is toch best wel bijzonder. Dus daar komt wel wat gesteun bij kijken, ja. Ja. Nou ja, heel fijn dat jullie dit allemaal voor ons begrijpelijk maken. Maar uiteindelijk, Benny, wil je natuurlijk dat die politici leren begrijpelijk te schrijven. Zo moeilijk is dat toch niet? Zie jij enige beweging in die richting? Ja, nou, er zijn wel bewegingen. Een van de dingen wat gebeurt is dat er verkorte verkiezingsprogramma's worden gemaakt, hè, sinds een aantal jaar. Maar lang niet alle partijen doen dat. En nou ja, je kan ook nog zeggen dat ze niet altijd even toegankelijk zijn, nog steeds, die verkorte programma's. Dus je ziet wel wat beweging, maar ik denk dat daar veel meer in kan. Ja, zeker. Moeten ze niet gewoon bij jullie even op de leer komen? Nou, ze zijn welkom. Ja, en dan ook meeschrijven aan andere verkiezingsprogramma's. Krijg je hele interessante dingen. Dat krijg je denk ik hele interessante dingen. Ja, ik weet toch dat helemaal enthousiast is. Ja, want hoe hou je eigenlijk je onafhankelijkheid als je al die verkiezingsprogramma's doorleest? Kan dat wel? Ja, ik denk het wel. Want je kijkt, dat is wel interessant, je kijkt toch echt heel anders naar zo'n programma op zo'n moment. Je bent eigenlijk gewoon begrijpelijk aan het lezen. Wat staat hier? Hoe vat ik het samen? En verder heb je ook nog de AI die je daarbij helpt. Hè? Ja. Die geeft punten. Je hebt redactie, je hebt overleg met elkaar. Hè? Dus je doet van alles om te zorgen dat het objectief blijft. Maar ik denk vooral als je zo aan het samenvatten bent, dan ja, ben je daar niet zo mee bezig. Nee. Je bent echt met tekst. Meer met inhoud, met de inhoud. Dat zouden we allemaal moeten doen dus. Alle samenvattingen kun je dus terugvinden op verkiezingen101.nl. Benny van der Vijg, dank je wel voor deze uitleg. Ga ik even naar de buren, daar zit Tim klaar. Tim de Wit, waar gaan jullie heen? Dag Natasja, we gaan het hebben over Duitsland. Hè? De heftige overstromingen daar. Hoe komt het toch dat Duitsland zo vaak de strijd van het water verliest? Want het gebeurt regelmatig. Heel goed, horen we zo meteen bij Bureau Buitenland na 1:30. Morgen zijn wij er weer. Dag. BNN VARA. Ster. Start je laptop niet lekker op? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu tijdelijk, 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Genoten van het boek De Camino? Lees nu De Nomade, de nieuwe bestseller van Anya Niewiera. De Nomade, nu in de boekwinkel. Jouw Spanje rondreis? De Jong Intra vakanties.